Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 9, fața 1. În toamna târzie a lui 1959 și peste iarnă, în insula mare a suflat vântul dinspre baltă, încărcat cu strop de ploaie măruntă și cu fire de gheață. Ne lua în primire de îndată ce ieșeam din putoarea din baracă, ne izbea în moalele capului amețindu-ne, trecea prin răritura de zeghe subțire ca o coajă de ceapă, tocită de cine știe câte rânduri de deținuți. Rarii posesori de pulovere trebuia să le dea jos mânecile, altfel riscau să li se confiște, ba chiar mai rău să fie rupți în bătaie pentru tentativă de evadare. N-am avut pulover. Toată iarna aceea infernală am făcut-o cu zeghea, cu o bonetă pe care o trăgeam cât puteam peste urechile dureros înroșite de ger și o manta ferferiță. De frig, ne-am înfășurat o pereche de izmen în jurul gâtului, adunând ce mi-a rămăsese din craci pe piept. Faptul a coincis cu venirea unor ofițeri ai direcției penitenciarilor la colonie, dintre care doi locotenenți, cam de aceeași vârstă cu mine, care și-au bătut copios joc de bizarea mea vestimentație. Fusese îndus în poartă cu alții, luați la întâmplare și puși să ne dezbrăcăm la piele, ca să vadă domnii inspector cum pleacă un deținut la lume. I-aș fi spintecat bucuros. M-am străduit să nu mi se vadă nimic în ochi, stând drepți, cum pretindea regulamentul, făcându-mă că nu le aud grosolăniile. Într-o zi din ianuarie sau februarie 60, pe un ger de crăpau pietrele, am fost luat pe neașteptate și zvârlit în coada unei brigăzi care tocmai ieșea. Îmi rătăcisem unica pereche de ciorapi, nu i-am mai găsit, presat cum eram de grindina de pumn și de cizme ale caraliului care mă găbjise, și am fost nevoit să plec cu picioarele goale în bocancii reci și uzi. Am tăiat câmpia presată cu șleauri și cu bulgări înghețați pe ceea ce se putea numi drumul robilor, glodul frământat în fiecare dimineață și în fiecare seară de uriașul Miliapod, coloana sură de aproape 1200 de făpturi în trupurile cărora, golite de sânge și de vlagă, se năpustea dușmănește crivățul. Cu capul în piept, ștergându-mi în răstimpuri cu mâneca mantăi lacrimile stoase de vifor, am ajuns la locul unde săpam pământul pentru dig. Nemernicii contau pe ger ca pe un stimulent natural. Trebuia să dăm într-una din mâini să nu înghețăm. Și așa, săpând, încărcând, trăgând grelele roabe pline vârf cu hamuri de sârmă, gâfâind sub încordarea efortului, tot nu eram scutiți de vifor, de plezitura biciului de aer înghețat și zăpadă peste pielea crăpată, mortificată, peste fețele subte, livide. În ziua aceea mi-am făgăduit că, dacă scap întreg din pușcărie, nu voi mai purta decât bocanci îmblăniți. Seara, când am ajuns în duhoarea coclită a barăcii, mi s-a părut că intru în Eden. Fălcile, cu mușchii înțepeniți dureros, tetanizați de ger, au redevenit elastice, au putut să-și recapete funcția articulatorie de cuvinte, mâinile frecate cu stăruință ca și tălpile au revenit încet, încet la mobilitate, sângele și-a reluat goana prin trup. În ziua aceea de la Salcea și în beciurile medievale de la Gherla, rămase de pe vremea cardinalului Martinuți, subterane cu bolți gotice și coloane vârtoase, cu ziduri de peste 2 metri, pe care le-am străpus cu rănci speciale de oțel ca să instalăm conducte electrice, am pus temelia durerilor care îmi sfâșie genunchii în fiecare primăvară și în fiecare toamnă. Prin februarie n-am mai putut răbda. La puțin timp după ce fusese prins jucând table cu Adrian Nițoiu, procurorul, am fost ținut câteva ceasuri numai în zeghe și cămașă, în izolarea din curtea lagărului, destul de rar folosită de altfel. Uneori erau puse acolo trupurile morților, și ei puțin la număr față de cât ar fi trebuit să moară. Ideea că pot fi ținut zi de zi în frigul de pe câmp, în bătaia viforului, m-a aruncat în disperare. De când mă știu mi-a fost groază de frig, de care avusesem cumplit parte și în școala militară. Într-o bună zi mi-am luat inima în din și m-am dus la doctorul Trifan Făgărășanul, chirurg de înalt profesionalism, care o salvase de la moarte pe nevasta unui plutonier. Și el și Romițan, internistul, se bucurau de mare prestigiu printre deținuți și erau respectați și de domnii cadre care aveau nevoie de ei în pustietățile unde fusese năpustită Salcia. Mi-am adus aminte de simptomele pe care le încercasem pe la 14-15 ani când mă apucasem de rugby și fusesem năpraznic lovit cu bocancul în josul pântecului de un tip masiv de la Metalul, unul cu gâtul strâng, țapăn ca un taur. Fusesem operat atunci de varicocel stâng. Mai aveam o rezervă pe dreapta și la ea am făcut apel. Nici azi nu știu și nu l-am mai întâlnit de atunci pe dotul Trifan. Am auzit că a mai fost închis odată, parcă pentru tentativă de trecere a frontierei. Dacă m-a crezut, dacă am avut obiectiv clinic varicocel sau dacă doctorul a intrat pur și simplu în jocul meu. M-am pomenit pe masa de operație de la Salcia, o mobilă cât se poate de banală, anesteziat și operat de el, asistat de felcerul meu, care îi dădea instrumentele. Înaintea mea fusese operat de ocluzie intestinală unul care mâncase sfeclă găsită pe câmp și a fost cât paci să dea urtul popii. După mine, un băiat armeanu al cărui refuz de muncă se manifestase prin hotărârea disperată de a înghiți o coadă de lingură, în prealabil șlefuită unde fusese ruptă de căuș. O secundă n-am stat să mă gândesc la eventualitatea unei mișcări greșite, la secționarea cordonului spermatic, de exemplu, și la consecințe. Nu era vorba numai de încredere în mâna lui Trifan. Să mă fi gândit doar o clipă la ger și la durerea mâinilor și picioarelor mortificate și orice șovăială dispărea. Nu scăpasem de dig cu buboiul de la picior vreme de mai bine de 2 săptămâni? Nu spuseseră mediciniștii că risc să fac septicemie? Făcusem? Ori fusese un noroc chior, un joc al hazardului, ori cel de sus îl întărește pe om în clipe de mare cumpănă că n-am pățit nimic. De ce aș fi pățit acum? Încât m-am dus la cuțit, am fost operat cu aceeași manualitate ca în oricare mare spital, dar cu un instrumentar ca vai de lume, cu un bisturiu cu care doar nu și-a scuțise felcerul creioanele. Ca să fiu drept, trebuie să recunosc că omul m-a ajutat cât a putut, prelungindu-mi chiar șederea în infirmerie. În fric, nu chiar ca afară, dar oricum în fric. La scurt timp, nici nu mai știu dacă mi se închisese bine rana, s-a făcut percheziție generală. Ne-au făcut și nouă la infirmerie, avenind un caraliu beat mort, cu sclipiri de fiară în priviri. De-abia se ținea pe picioare. Ne-a scos afară cu așternutul și inseparabila traistă, Țoșca, cum îi spuneau deținuții, și ne-a căutat bâșbâind și bălângănindu-se prin boarfe. Îl simțeam în stare să se pună cu pumnii pe noi, să ne sfărâme sub cizme. În zilele acelea de la infirmerie, convalescent, l-am ascultat pe Ion Munteanu, mare amator de romanțe, cântând: Îți mai aduce aminte, Doamnă? Avea o voce plăcută, cultivată. Bucureștean de obârșie, era bucătar de meserie și își dădea silința să scoată pentru bolnav ceva din cele câteva boabe de fasole și cei câțiva cartofi temiri ce și mai nimic pe care îi primea la infirmerie. De la el am aflat că barabulele se pot găti în peste 300 de feluri. Stăteam ciuciți cu niște râi de halate pe noi și curățam cartofi pe fondul romanțelor. Mai curățasem cartofi înainte de epoca murăturilor în brigada de serviciu pe când sălășluiam în dormitorul numărul 1. Jumătate erau putrezi, unii se deprinseseră de fame să-i mănânce cruzi, ce mai rămânea lua drumul cazanului. Îmi aduc aminte de o întâmplare cu anume haz, povestită de Florin. Venise frând de oboseală de la dig. În loc să se culce, trebuise să se apuce de curățat cartofi, adușul, coșurile și deșertații în mijlocul dormitorului. Căzuse pe capul lui plantonul, un ins sărit spre vârsta a doua, care zisese întreagă, dar zvonul prinsese, cum că ar fi fost asistentului Călinescu. Măturând dormitorul după plecarea brigăzilor, alcătuise niște versuri și venise să-i le spună lui Pavlovici. Mă pomenesc eu lângă mine, povestea Florin, când declamă: O, gipsul anticelor linii, albele statui de Fidias, pe care în sufletile linii, când întâlnești Elada în Atlas, vezi, domnule Pavlovici, echivalențele, domnule Pavlovici, stăruia el, iar mie îmi cădea capul pe cartof de obosit ce eram, încheia cu haz și năduf colegul meu. Acest simpatic domn cu nume de rezonanță insulară, adept al amorului socratic, stabilise foarte strânse raporturi cu un tinerel condamnat pentru trecere frauduloasă de frontieră, dotat cu o fantezie ieșită din comun ca și mentorul său. Mie mi-a povestit de pildă că a asistat de foarte aproape la manevrele flotei a 6 americane, dar fără să poată preciza unde, în Adriatică sau în Mediterană. Pe la mijlocul anilor 80, evocând la Paris felurite episoade de la Salcia, interlocutorul meu Ion Omescu mă întreabă: ți-l mai amintești pe domnul X? Sigur că mi-l aminteam, fusese una dintre cele mai pitorești figuri ale lagărului. Știi că a mai fost o dată băgat la pușcărie? Nu știam. Da, zice, a vândut o clădire care nu era a lui. S-a oprit să o admire, îi plăcea și vine un zevzeh și zice: frumoasă casă, n-o vindeți? Ba da. A cerut o arvună convenabilă și a făcut și un înscris de mână. De aici tărășenia cu Zuhausul. Printre întâmplările acelei ierni de la Salcia, una are înțelesuri aparte, asupra cărora se cuvine a stărui. S-a petrecut când totul căzuse pe capul nostru. Frig, foame, absurditatea neucitoare a condamnărilor, cei 4 ani ai mei fiind o glumă în comparație cu media de 7-8 ani. Cosma, brigadierul șef Constanțean, fusese bătut la fund în poartă, fiindcă nu se făceau normele, iar el a refuzat să devină complicele administrației. Se șoptea bac că se construiește undeva într-un loc arhisecret o închisoare subterană de proporții gigantice, ceea ce nu părea imposibil, bac că se vor redeschide minele de plumb unde degeaba îți dau un kil 250 de pâine, că tot nu puteai mânca nimic, că cei mai tineri și mai sănătoși vor fi trimiși la exploatările de uraniu. Colac peste pupăză, administrația recursese la o manevră mârșavă care a dat pe deplin roadele scontate. Ne-am pomenit împărțiți în două. De o parte, brigăzi alcătuite din muncitori, foarte puțini, și țărani, extrem de numeroși. Era în curs colectivizarea și liberul consimțământ trebuia nițeluși împins din spate. Iar de cealaltă parte, intelectuali, etichetă pusă tuturor care nu intrau în primele categorii. Funcționari, preoți, ofițeri, aceștia și noi studenți alcătuiam grosul, medici, ingineri. A fost suficient să li se spună primilor că numai din cauza intelectualilor nu se pleacă acasă, că eliberarea noastră fusese hotărâtă pentru data terminării digului, dar din pricina puturoșeniei și relei voințe contrarevoluționare a acelora, autoritățile se vedeau silite să o amâne cine știe cât. Imediat împotriva noastră s-a revărsat un torent de ură, chiar dacă și în brigăzile de țărani erau oameni care încercau să le deschidă colegilor lor ochii. Bieții oameni obișnuiți o viață întreagă cu truda lucraseră din răsputeri în nădejdea că li se va da drumul acasă. Risipiți printre ei, cei care ca mine nu erau deloc dispuși să plătească cu sănătatea o vină închipuită, nici să accepte cu resemnare condiția de sclav, se pierdeau în mulțimea uniforma deținuților. Acum însă, lucrurile se schimbaseră. Administrația și cei câțiva brigadieri care și-au vândut sufletul diavolului aveau pe cine arăta cu degetul. După evenimentele din ianuarie și din 13-15 iunie 1990, m-am întrebat dacă cineva dintre specialiștii Ministerului Adevărului nu și-a adus aminte de experiența de la Salcia, scoțând-o din sertarul cu scenarii și n-a reprodus-o, de data asta la scara întregii societăți românești. Acea breșă în solidaritatea noastră, câtă fusese, ne-a îngrijorat profund. Ideea era diabolică. Într-o seară, brigăzile veniseră de acum de la dig, unul, n-am știut niciodată cine, s-a apropiat de bucătărie, poate în speranța că va căpăta ceva. Un caraliu tânăr, proaspăt venit în lagăr, l-a izbit cu un resteu de jug în cap. Omul a apucat să urle puternic, sfredelitor, apoi a căzut. Cât ai clipi, oamenii s-au adunat în jurul căzutului și al agresorului, rămas încremenit cu resteul în mână. Cu pumnii strânși, deținuții au înaintat încet spre caraliu, până când acesta s-a izbit cu spatele de zidul bucătăriei. Mai rămăseseră 2-3 pași, nu putea exista decât un deznodământ, linșajul, călcarea în picioare a bestiei, frământarea agresorului cu bocanci în noroiul lichid. Nu se putea altfel. Nervii noștri prea întinși trebuiau să se rupă. Unuia dintre ai noștri se spăsese capul, zăcea însângerat, trebuia răzbunat, nimeni nu se mai gândea la consecințe. Exact în clipa aceea, caraliul s-a pus pe zbierete. Gândiți-vă ce faceți, tocmai acum când trebuie să plecați acasă! Acasă, cuvântul magic a fulgerat inimile, Mulțimea s-a desfăcut ca în vis, petrecute, pușcăriașii s-au prelins către barci, ca niște automate. Am căutat în cărțile lui Solzhenitsyn câte am avut pe vaporul unde mi-am terminat jurnalul, mărturii despre foamea la care au fost supuși deținuții sub regimul dictaturii lui Lenin și apoi al lui Stalin. Mi-au lipsit primul cerc, dar acolo nu poate fi vorba despre înfomentare, pușcăria fiind o șaracica, un laborator secret cu mână de lucru de foarte înaltă calificare și o zi din viața lui Ivan Denisovici, în care regimul de lagăr descris este ceva mai blând decât cel de la Salcea. Le citisem pe amândouă. Arhipelagul Gulag este o istorie a fenomenului carceral sovietic, de la Dzerzhinski până la Beria și Abakumov, trecerea în revistă în cadrele generale ale sistemului a mii de destine, dintre care prea puține au ajuns să fie iar oameni, în măsura în care om poate rămâne insul în tiparele antiumane ale comunismului. Solzhenitsyn vorbește despre foame, frig, frică și înjosire, prezente permanent în viața de lagăr, așa cum durerea este inseparabilă de boală. Nu există o pagină a foamei. Referințele nu lipsesc totuși chiar de la începutul primului volum. Citez. În anul 1949, de Durham, câțiva prieteni și cu mine, peste o notă remarcabilă publicată în revista Academiei de Științe Natura. Se relata cu litere mici că în bazinul Columei, cu prilejul unei campanii de săpături, se descoperise o lentilă de gheață subterană, mărturie a unui străvechi curent de apă prins de îngheț, și în acest curent, prin și ei de îngheț, reprezentanții unei faune fosile vechi de vreo 10.000 de ani. Pești sau tritoni se conservaseră într-o astfel de stare de prospețime, după declarațiile savantului corespondent al revistei, încât participanții, odată topită gheața, îi mâncaseră pe loc cu plăcere. Micul număr de cititori ai acestei reviste au fost fără îndoială foarte mirați să afle că peștele este în stare să se conserve atâta vreme în gheață. Dar și mai puțini au fost cei care au putut să pătrundă sensul veritabil și eroic al acestei note imprudente. Cât despre noi, noi înțeleserăm imediat. Ne-am reprezentat cu vivacitate scena în cele mai mici amănunte. Participanții spărgând gheața cu o grăbire exacerbată, călcând în picioare sublimele interese ale ihtiologiei, dând din coate, iată-i disputându-și bucățile de carne milenară, târându-le până la foc, dezghețându-le și săturându-se. Dacă am înțeles, e fiindcă noi înșine eram dintre acei participanți, fiindcă eram membri ai acelui puternic ZK, singurul trib de pe fața pământului în stare să mănânce triton cu plăcere. Arhipel du Gulag, Soi, 1974, pagina 5. Înfometarea provocată, planificată, combinată cu frigul, murdăria, arșița și groaza, a fost folosită ca instrument de anchetă de către secțiile speciale SMERSH în cazul militarilor arestați în deșertul Mongoliei. Metoda a fost practicată și pe teritoriul Rusiei europene. Deținutul era zvâlit într-o groapă adâncă de 3 metri și de 2 în diametru. Acolo îl băteau ploile, acolo tremura noaptea de frig și se înnăbușea ziua de căldură, așa cum se întâmplă în regiunile cu climă excesivă, de care teritoriul Marelui Frate nu duce lipsă. Tot acolo își făcea nevoile și primea 100 de grame de pâine și un pahar de apă la 24 de ore. Încercați să vă puneți în pielea nenorocitului. Solzhenitsyn, ale cărui cărți elaborate în secret și scoase peste graniță, fapt care i-a adus și premiul Nobel și expulzarea, sunt nu o literatură, ci o cronică cu date și nume exacte, transmise autorului de foși deținuți, martori oculari sau chiar eroi întâmplărilor narate, Solzhenitsyn, deci, citează, printre alte cazuri, pe cel al locotenentului Shulpenyov, un munte de om, boxer, care a stat o lună întreagă într-o astfel de gloapă plin de păduchi. Alteori, foamea poate fi combinată cu o metodă mai rapidă de nebunire, de umilire, venind de, nu din fiziologia subiectului supus torturii, ci dintre anchetatorului, cum i s-a întâmplat tânărului Lorchi Panidze, pus în genunchi, înfometat și pe fața căruia comisarul s-a pișat fără jenă. Dar astea sunt, vorba lui Alexandru Isaievici, metode combinate. Foamea poate fi un procedeu în sine. Pe Shulpenyov, citez acum din Solzhenitsyn, comisarul anchetator Sokol ordona să-l scoată din grapă și îi punea în față o gamelă de borș gras și o jumătate de pâine albă, tăiată pieziș. S-ar părea că asta n-are nicio importanță, dar Shulpenyov insistă și azi. Pâinea era tăiată într-un chip într-adevăr ispititor. Dar comisarul nu-i dădu nici măcar o singură dată. Cât de vechi sunt toate astea, exclamă autorul. Cât de mult puta feudalism a epoca peșterilor. Singurul lucru nou e că sunt aplicate într-o societate socialistă. Am închis citatul din Solzhenitsyn. Încă un caz al lui Cebotariov, un deținut ținut 62 de ore într-o cameră de anchetă, fără alt drept decât să fie dus la toaletă. În colonii. Nici să doarmă, nici să bea apă din carafa plină, pusă pe masă, nici să mănânce. Iar Solzhenitsyn. Citez. În cabinet se aflau în permanență trei comisari instructori care făceau treorot. Unul scria fără încetare și fără să-l stingherească câtuși de puțin pe inculpat. Al doilea dormea pe un divan, al treilea se plimba prin cameră și de îndată ce a țipat Cebotariov, îl pleznea imediat. Apoi permutau. Poate că insuccesul le adusese și lor arestul de rigoare? Deodată îi se aduce lui Cebotariov de mâncare. Borș gras ucrainean, chiftele cu cartofi, vin roșu într-o carafă de cristal. Dar fiindcă toată viața alcoolului nu-i produsese decât scârbă, Cebotariov nu se atinse de vin. În ciuda îndemnurilor comisarului anchetator, care nu putea să insiste prea mult, ar fi stricat jocul. După masă îi se spuse, ei, și acum semnează depozițiile pe care le-ai făcut în prezența doi martori. Adică ce fusese fabricat în liniște, în prezența unui anchetator ațipit și altuia treaz. Încă de la prima pagină, Cebotariov constată că era unghie și carne cu toți generalii japonezi și că toți îi dăduseră câte o misiune de spionaj. Se puse să bareze paginile. Fu cotonogit și scos pe ușă. Un alt funcționar de la căile ferate ale Chinei Orientale, arestat odată cu el, Blaginin, după ce trecuse prin aceleași încercări, bău vinul și semnă într-o stare de agreabilă ebrietate. Împușcat. Gândiți-vă la efectul unui singur pahar de vin asupra unui om care n-a mâncat de 3 zile. Iar acolo era o carafă plină. Citat închis, idem, pagina 91. Sistemul a fost folosit și la Uranus, și pe Rahovei, și la contrainformațiile armatei pe Maria Rosetti. Mi s-a povestit de către un militar la Salcia că un ofițer superior a fost torturat în 1958 prin metoda înfometării, flămânzea și îi se puneau în față mâncăruri de restaurant, luate de îndată ce nenorocitul schița gestul de a se apropia de farfurie. Anchetatorii erau unul, Mircea, o potrivire de nume cu șeful CII de la Sfântul Gheorghe. Să spunem însă, apropo de ceea ce relatează Solzhenitsyn, că lucrurile acestea s-au petrecut la anchetă, că foamea deci n-a fost decât o metodă de torturare a deținutului, unul dintre cele 31 de feluri de a chinui un om pe care l-au catalogat și clasificat, fără să aibă și pretenția de a le fi epuizat, cei care au trecut prin gulag și care, cu excepția gropii și a smulgerii unghiilor, despre aceasta n-am auzit vorbind pe nimeni dintre cele câteva mii de oameni cu care am stat în contact direct în pușcărie. În schimb, mi s-a povestit cazul la doi avocați care au fost ținut singur 3 ani în aceeași celulă cu ușa condamnată, având o fantă pentru mâncare și o gaură într-un colț pentru firește trebuințe, caz învăluit în mister ca și trenul morții, așadar metodele au fost larg folosite și de securitatea românească. Deschid o paranteză, nu este vorba de doi avocați, este vorba de domnul Coposu, Dumnezeu să-l ierte, este o adăugire care nu există în textul cărții mele, care este făcută după trecerea în neființă a domnului Coposu. El este cel care a fost ținut 8 ani de zile într-o izolare completă, pe pragul de a nu mai putea să vorbească. Reiau lectura cărții. Înfometarea a fost însă o permanență a gulagului de jist. După experiența primei ieri la Salcea, când povesteau foștii mineri de la Baia Sprior Cavnic, Nelu Radu sau Paul Antal că primeau la ieșirea din șut 1 kg și 250 grame de pâine, noi, cei care venisem de la Jilava, unde mâncarea era ingurgitabilă, deși puțină, doar se stătea pe cracă, nu? Holbam ochii de uimire. 1 kg și 250 de grame de pâine? În ce țara minunilor se petrecuse asta? Iar când aflam că din cauza toxicității sărurilor de plumb, a temperaturii și epuizării, oamenii nu erau în stare să mănânce decât cât să nu moară, uluirea se împletea cu indignarea. Cum să fie imposibil să mănânci? Când noi, orice ar spune cei care, ca interlocutorul meu cu creierul cât nu ca, vor să impună o imagine eroică 100% de ținutului politic, confecționându-i o imagine artificială, convențională, ca a personajelor literaturii proletcultiste a obsedantului deceniu, când noi așadar trăgeam la sort cine să împartă mizerabila feliuță cu care plecam la dig ca să nu fie bănuială de părtinirea cuiva cu 2-3 grame. Sau fiecare cum îi venea rândul, se întorcea cu spatele la pâinea înșirată pe pătura încărcată de duhori și slinuri fără nume, desemnând pe cel care urma să ia bucata. Căpitanul Stavroghin șa de rezemat de pace și povestește. Povestește despre regele Carol al II-lea, în preajma căruia pretinde a fi stat ca proaspăt ofițer aghiotant. Monarhul vorbea colorat, poseda o bună știință a repertoriului național de înjurături. Glumea în doi peri, chiar ar fi zis naratorului odată la o vânătoare cum el grad mic nu îndrăzise să se așeze. Căpitane Stavroghine, mănâncă și tu din cur, nu mai mânca din picioare. De la craca a treia, Neilie Tecoi ne face semn cu mâna pe care o flutură apoi cu înțeles pe lângă tâmplă. Căpitanul, între ghilimele căpitanul, îi este cel mai mare dușman. Câte de chiom, i-a ghișit secretul. Toamna, când trecem prin bicisnicul Cătuna Gaua, cu colibele acoperite cu trestie, rămase probabil din neolitic, soldații din escortă erau obligați să meargă prin afara celor două șiruri de case, drumul de-abia încăpându-ne pe noi. Neilie se repezea din mers în dosul unei căpițe întotdeauna aceeași, stătea prez de câteva clipe, reapărea și își lua fuga locul în coloană. O firească nevoie, desigur. O dată, de două ori, până când căpitanul s-a luat după el. A urmat o încăierare homerică, scurtă, dar năpraznică, în decursul căreia Neilie, galben la bot, hirsut, lat în spate și crăcănat, l-a smotocit rău pe filiformul căpitan, cel cu un ochi la slăină și cu celălalt la făină, care chiom-chiom, dar văzuse exact ce face Neilie. Tecoi descoperise minune o scochină unde se ouau găinile și cu o viteză dândă de un dihor se năpustea, dădea un op pe gât, în unghiul mort de unde nu-l vedeam nici noi, nici proprietarii, apoi reintra inocent în coloană. Aghiotatul regal se repezise la rotundul obiect pe care Nea Ilie tocmai dusese la gură și de acolo epica bătălie pe fundul cârâiturilor galinacelor frustrate. Mai târziu, Nea Ilie mi-a propus să deschidem un atelier de făcut săpun. Avea el o rețetă extra, poseda o pivniță pe undeva, pe Rahovei, ne puteam umple de bani. Trebuia să știu eu ceva chimie, ce dracu, nu fusesem student? L-am revăzut prin 64 în gara de nord, lucra la Romvaret, încărca gheață în vagonul restaurant. Am uitat să-l întreb ce a făcut cu săpunul. Aici se termină fața întâi a casetei numărul 9, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnea.